सबकी नैया दुखों से तू ही तारती, बरसा दो माँ कृपा। लक्ष्मी नैया उतारे तेरी आरती, बरसा दो माँ कृपा। सबकी नैया दुखों से तू ही तारती, बरसा दो माँ कृपा। लक्ष्मी मैया अनधन देने वाली तू ही जग को पाले। अनधन देने वाली तू ही जग को पाले। दया से तेरे हम सब जीवे सबको तू संभाले। दया से तेरे हम सब जीवे सबको तू संभाले। लक्ष्मी मैया उतारे तेरी आरती, बरसा दो माँ कृपा। लक्ष्मी मैया भक्ति जागी दिल में निश दिन करते वंदन। तेरी भक्ति जागी दिल में निश दिन करते वंदन। तू है शक्ति परमेश्वर की काटो सबके बंधन। तू है शक्ति परमेश्वर की काटो सबके बंधन। लक्ष्मी मैया उतारे तेरी आरती, बरसा दो माँ कृपा। लक्ष्मी मैया प्रेम का दीप जला के मैया आरती तेरी उतारे। प्रेम का दीप जला के मैया आरती तेरी उतारे। हे जग ज्योति कष्ट निवारनी हर लेना अंधियारे। हे जग ज्योति कष्ट निवारनी हर लेना अंधियारे। लक्ष्मी मैया उतारे तेरी आरती, बरसा दो माँ कृपा। लक्ष्मी मैया तिहारी आए मैया मंगल की गत गाए। शरण तिहारी आए मैया मंगल की गत गाए। हाथ जोड़ हम विनती करते चरणन शीर झुकाए। हाथ जोड़ हम विनती करते चरणन शीर झुकाए। मैया उतारे तेरी आरती, बरसा दो माँ कृपा। लक्ष्मी मैया उतारे तेरी आरती, बरसा दो माँ कृपा।